خدا کرے کہ محبت میں یہ مقام آئے، خدا کرے کہ محبت میں یہ مقام آئے، کسی کا نام لوں لب پہ تمہارا نام آئے، خدا کرے کہ محبت یہ مقام آئے، خدا کرے کچھ اس طرح سے جیے زندگی بسر نہ ہو، کچھ اس طرح سے جیے زندگی بسر نہ ہو، تمہارے بعد کسی رات کی سحر نہ ہوئی، سحر نظر سے ملے زلف لے کے شام آئے، کسی کا نام لوں لب پہ تمہارا نام آئے، خدا کرے کہ محبت یہ مقام آئے، خدا کرے اپنے گھر میں وہ مہمان بن کے آئے ہیں، خود اپنے گھر میں وہ مہمان بن کے آئے ہیں، ستم تو دیکھیے انجان بن کے آئے ہیں، ہمارے دل کی تڑپ آج کچھ تو کام آئے، کسی کا نام لوں لب پہ تمہارا نام آئے، خدا کرے کہ محبت یہ مقام آئے، خدا کرے ساز، وہی گیت ہے وہی منظر، ہر ایک چیز وہی نہیں ہو تم ہو مگر، اسی طرح سے نگاہیں اٹھے سلام آئے، کسی کا نام لوں لب پہ تمہارا نام آئے، کہ محبت یہ مقام آئے، خدا کرے کہ محبت یہ مقام